चद्दर। ओ चद्दर खदर की हर माँ है रेशम के, चद्दर खदर की हर माँ है रेशम के। मिली है जरा खिली, खिली है फाइनली, चली है मेरी लव लाइफ। मिली है जरा खिली, खिली है लिटरली, चली है मेरी लव लाइफ। राज हो कोई धूप में छिपी छिपी कहीं जो रात हो कोई। ओ, तेरे मेरे बीच में कभी जो बात हो कोई, जीत में छिपी छिपी कहीं पे मात हो कोई। पूछूंगा हौले से ही जानूंगा, जानूंगा मैं हौले से तेरा हर अरमा। अरमा खुले है जिद्दी बुलबुले हैं, अरमा खुले है जिद्दी बुलबुले हैं। मिली है जरा खिली, खिली है फाइनली, चली है मेरी लव लाइफ। मिली है जरा खिली, खिली है लिटरली, सिली है मेरी लव लाइफ। कहना तू ओ, ओ, ओ गफलत में ना रहना तू। जो नींद तूने छीन ली तो मैं भी लूंगा चैना। तू अभी भी सोच समझ ले तो फिर ये ना कहना कि तेरे मेरे बीच में क्या है। क्या है तुम्हें पता तो है क्या है कि तेरे मेरे बीच में क्या है। बातें लंबी बातें हैं, छोटी सी रातें हैं। लंबी लंबी बातें हैं, छोटी सी रातें हैं। मिली मिली है जरा खिली, खिली है फाइनली, चली है मेरी लव लाइफ। मिली मिली है जरा खिली, खिली है लिटरली, चली है मेरी लव लाइफ।